NPO Radio 1 met Petra Grijze. Goedemiddag, het komend uur in Nieuws & Co. Soms moet je gewoon weglopen, dat zei president Trump na zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim. En weglopen, dat deed hij dus ook vandaag. En kunnen wetenschappers de stem van Rembrandt echt tot leven wekken of alleen maar leuk benaderen? Dat allemaal zometeen. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Israël heeft vorig jaar volgens een VN-onderzoekscommissie mensenrechten geschonden bij het optreden tegen demonstrerende bewoners van de Gazastrook. Bij de protesten kwamen 189 Palestijnen om het leven. Ruim 6000 raakten gewond. Volgens de onderzoekers heeft het Israëlische leger betogers gedood of verminkt, terwijl die geen direct gevaar vormden. Het VN-onderzoek is gebaseerd op interviews met slachtoffers, ooggetuigen en medisch personeel. Israël noemt het absurd en het zoveelste vijandige en leugenachtige rapport. Er werd vorig jaar wekelijks gedemonstreerd in Gaza, onder meer voor opheffing van de blokkade. Er wordt veel gehandeld in nep-reviews op internet. Het gaat daarbij om positieve beoordelingen van niet bestaande consumenten die bedrijven opkopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo lukt het om voor een niet bestaand restaurant nep-recensies voor Google en Facebook te kopen. Google en Facebook zeggen er alles aan te doen om nep-reviews tegen te gaan, maar dat het moeilijk is om echt en nep te onderscheiden. De Consumentenbond waarschuwt dat mensen die online iets kopen op hun hoede moeten zijn voor deze nep-recensies. De politie heeft niet in strijd met de wet gehandeld door een verdachte te dwingen om met zijn vingerafdruk zijn smartphone te ontgrendelen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem geoordeeld in een zaak tegen een phishingbende. De regel dat je als verdachte niet actief hoeft mee te werken aan je eigen veroordeling gaat volgens de rechtbank niet op. In dit geval is geen sprake van zo'n actieve handeling. Het is het dulden, het ondergaan van een onderzoekshandeling. Je moet bijvoorbeeld denken aan het afnemen van bloed of urine in sommige gevallen. Dat is ook toegestaan. De drie hoofdverdachten in de zaak zijn veroordeeld voor het versturen van nepmails van banken, waardoor ze rekeningen konden plunderen. Ze kregen celstraffen van ongeveer 200 dagen. Een man van 37 uit Amsterdam is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn vriendin in Suriname. De man zei dat ze in een rivier was gevallen, maar volgens de rechter is dat niet zo. En dan heeft hij haar vermoord om het geld van de levensverzekering op te strijken. Pakistan zal een gevangengenomen Indiase piloot morgen vrijlaten. Dat heeft premier Khan gezegd in het Pakistanse parlement. Het toestel van de piloot werd gisteren neergehaald boven het Pakistanse deel van Kashmir. En in Friesland is het eerste kievitsei gevonden. In de 121 jaar dat het wordt bijgehouden is dat nog nooit zo vroeg in het jaar gebeurd. Forum voor Democratie wil zich aansluiten bij dezelfde Europese beweging waar de ChristenUnie en de SGP lid van zijn. Forum wil na de verkiezingen voor het Europarlement van mei lid worden van de conservatieve ECR-fractie, zegt correspondent Bert van Sloten. Ze willen niet bij de fractie waar ook nu de PVV al bij zit. Het is een fractie waar ook Le Pen bij zit en UKIP uit het Verenigd Koninkrijk. En dus zijn ze uitgekomen bij die conservatieve fractie waar de ChristenUnie dus ook al bij zit. De ChristenUnie is daar fel op tegen omdat die niet in één fractie wil zitten met een partij die wil dat Nederland de EU verlaat. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe. En later vanmiddag en vanavond valt er vooral in de zuidelijke helft van het land wat regen. Het is 10 tot 14 graden. Vannacht en morgenochtend in het noorden weer kans op mist. Verder morgen overwegend bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog met 7 à 8 graden. Goedemiddag, Jolanda. Goedemiddag, Petra. Wat verwacht jij voor spits vandaag? Ik hoop dat het in het midden van het land iets minder druk is dan gisteren. Het is nog steeds voorjaarsvakantie, maar gisteren hadden we vrij veel ongelukken. Nu beginnen we eigenlijk al met wat vertraging, en maar vooral rondom Rotterdam. Voor deel zijn dat dagelijkse files, ook zit er een ongeluk tussen, zoals op de A15, Europoort richting Rotterdam. Tussen Briele en Hoogvliet 10 kilometer met meer dan een uur vertraging. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. En verder op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht zo'n 20 minuten vertraging. Op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij de afrit Oud-Beijerland een kwartier extra. En er was een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Ewijk en Raafsteen 6 kilometer en 20 minuten vertraging. Deze week krijg je bij Gamma 1 plus 1 gratis op alle Flexa strak in de lak en strak op de muur. Ook van de verfmengmachine. Dat zeg ik. Gamma. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Mag ik uw legitimatie zien? Dat heb je zeker al lang niet meer gehoord. Logisch, je bent inmiddels oud en wijs genoeg om zelf te beslissen of je alcohol drinkt. Maar wat ook heel wijs is, is meedoen met Ik Pas. Daag jezelf uit en zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. De 25-jarige Caroline Goedhart overlijdt in 2016 aan de gevolgen van een hitteberoerte na het lopen van de Dam tot Damloop. Nabestaanden ontdekken dat het Rode Kruis fout op fout heeft gemaakt en dat probeert te verbloemen. De dood van een hardloopster. Vanavond in Zembla, 9:15, NPO 2. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's eczeemcreme nu bij Ethos en bol.com. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Auw, dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is de specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. NPO Radio 1. NOS NTR. De eerste 7 taxis, 8 taxis word ik gewoon geweigerd omdat ze het ritje te kort vindt. Er wordt zelfs gevochten onder chauffeurs met klanten. Het is lastig om thuis te komen, ja. Mensen gaan dan dronken naar huis rijden. Dan gaat het een keer flink fout, denk ik. 1 grote chaos. Dan denk ik, ja, wat is dan nou voor een reclame voor Breda? Ja, die chaos bij de taxistandplaats in Breda zorgt voor veel frustraties, dat hoor je al. Chauffeurs zijn bang dat het met carnaval allemaal nog erger wordt. Straks meer in de Nieuws en Co-bus. En dan neppe recensies. Deze jongen lukt het om zijn niet bestaande restaurant uit te laten roepen tot het beste van Londen. En dat deed hij met behulp van fake reviews. This is going to be a fictitious restaurant. I'm going to get my friends to write fake reviews. You became the number one restaurant in London. But the problem is, it didn't exist. Very naughty thing to do. Petra Grijzen. Nieuws en Co. Er gebeuren ook naughty dingen in Nederland. Want ook hier komen nep-recensies vaak voor. En daar zijn de collega's van NOS op 3 mee aan de slag gegaan. Ardy Vleugels, hier aan tafel. Wat hebben jullie precies gedaan? Nou, we stelden ons de vraag, kun je die recensies ook gewoon kopen? Kan je ervoor betalen om goede recensies te krijgen? En dat blijkt inderdaad te kunnen. Ik ben benieuwd. Straks horen we meer van jou. En ook hebben we het over de politie die je mag dwingen met je vinger je telefoon te ontgrendelen voor bewijs. Kan dat? Daarover is voor het eerst een vonnis uitgesproken vandaag. En Jeroen de Jager was erbij. Vertel Jeroen, dit mag dus, zegt de rechter. Ja. Wat betekent dat? Nou ja, dat het in deze specifieke zaak mag. En dat is dan een zaak waarin de verdachte de pincode van zijn telefoon niet wilde geven. De politie zei toen, we gaan je dwingen. Ze hebben hem geboeid, onder dwang toen de duim op de telefoon gedrukt, de telefoon geopend. Nou, dan kun je zeggen van, deze verdachte die hoeft toch niet mee te werken, actief mee te werken aan zijn eigen veroordeling. En de rechter zegt nu, dat doe je in dit geval ook niet. Je doet niets actief en dus is het toegestaan. En dat betekent in alle gevallen waarin voortaan de informatie op een smartphone als bewijs kan dienen, dat het in elk geval niet verboden is. Belangrijke uitspraak en we horen er straks meer over van jou. We beginnen met de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, het was allemaal een mooi idee. In de Chinese stad Yantai zou een dépendance worden opgericht waar duizenden Chinese studenten konden afstuderen. Toenmalig minister van Onderwijs vond het goed als er maar geen publiek geld in werd gestopt. Maar het liep volledig mis. De begroting van €1 miljoen werd fors overschreden en er werd toch publiek geld ingestopt. Vandaag bleek uit onderzoek dat er veel meer uren aan de Chinese campus werd besteed dan in de boeken staat. De universiteit betaalt nu €700.000 uit eigen zak. Bram Omvlee is van de Democratische Academie Groningen. Dat is een van de fracties in de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er nou precies misgegaan in de voorbereiding van dat Chinese project? Waar zal ik beginnen? Nou, ik denk dat wat er vandaag is behandeld is de urenregistratie. Mm-hmm. En zoals je ook al zei, heeft de minister heel duidelijk gezegd, er mag alleen maar privaat geld, geen belastinggeld, naar die voorbereiding zijn gegaan. Mm-hmm. En wat dit rapport uitwijst, is iets wat de universiteitsraad al ruim anderhalf jaar lang heeft aangegeven. En dat is dat er wel degelijk publiek geld, wel degelijk belastinggeld is gegaan naar de voorbereiding van dit project. Ja, ja. En uiteindelijk heeft het ook al een hoop geld gekost. Zeker, ja. De oorspronkelijke begroting was dat het project 1 miljoen zou kosten, maar het is inderdaad vier keer zoveel geworden. En hebben jullie daar als studenten last van gehad? Nou, in het rapport van Ecoris staat dat de onderwijs- en onderzoeksprojecten van de staf die hieraan hebben gewerkt niet heel erg zijn hebben geleden hieronder. Maar ja, er is natuurlijk wel gigantisch veel geld in het project gegaan, wat we ook in bijvoorbeeld werkdrukbestrijding hadden kunnen steken. Ja, de werkdruk onder studenten, daar refereer je aan. Ja, studenten en ook personeel. Want? Nou, de werkdruk onder het personeel is erg hoog. En nou ja, al het geld wat je niet besteedt om meer personeel aan te nemen, al het geld wat je aan de campus besteedt, gaat niet naar bijvoorbeeld extra personeel aannemen. Ja, ja. De universiteit zegt zelf overigens in een reactie dat het de resultaten van dit onderzoek gaat overnemen. En daarmee ook de zaak wil afsluiten. Wat is het wat jullie betreft? Is de zaak hiermee afgesloten? Totaal niet, nee. We hebben ten eerste zeker wat bedenkingen over het rapport van Ecoris. Er zijn een aantal twijfelachtige berekeningen gedaan die hebben geleid tot een bedrag van 7 ton. We hebben ook de conclusies van Leonard Klaassen, die het onderzoek heeft begeleid. Daar hebben we vragen bij. Maar al helemaal de lezing dat hier met 7 ton project helemaal is afgedaan en deze discussie is afgesloten, zijn we het niet mee eens. Nee, maar door het bestuur. Nou, wat voor consequenties denken jullie dan? Hè? Nou, er moeten hier mensen verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten die zijn gemaakt. En die mensen, dan denk ik het eerst aan de college van bestuursleden die hier betrokken bij zijn geweest en bijvoorbeeld de Raad van Toezicht. Maar zitten die er nog? Zijn het allemaal dezelfde mensen die er toen de tijd bij betrokken waren die er nu nog zitten? Binnen het college van bestuur hebben wij een nieuwe voorzitter gekregen bij oktober die met dit project niks te maken heeft gehad. Mm-hmm. Maar de twee andere leden waren hier wel bij betrokken en de Raad van Toezicht al helemaal. En jullie vinden dat zij moeten opstappen? Dat zou geen onlogisch gevolg zijn op basis van de grote fouten die zijn gemaakt. Maar dat is een discussie waar ik wel iets over kan zeggen, maar waar we als universiteitsstaat niet over gaan. Nee, verder twijfel je aan de onderzoeksresultaten. Waarom? Want het onderzoek wordt gepresenteerd als een onafhankelijk onderzoek. Nou, dat kan je zien door het onderzoek methodologisch te bekijken. Er zijn fouten gemaakt of onnauwkeurigheden gemaakt in de manier waarop ze de niet geregistreerde uren hebben berekend. Ze hebben ook vooral heel veel problemen, hebben wij overigens, met de conclusies van Leonard Klaassen op basis van het onderzoek. Hij zegt bijvoorbeeld dat de 7 ton die nu moet worden overgemaakt een relatief gering bedrag is. En dat de situatie zo complex is dat je het college van bestuur eigenlijk weinig kan aanrekenen. En daar zijn wij het totaal niet mee eens. Nee, dat is duidelijk. Dankjewel voor je commentaar, Bram Omvlee van de Democratische Academie Groningen. En dat is dus een van de fracties in de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen. De raad debatteert overigens volgende maand over die urenregistratie waar het over ging. Morgen start carnaval. Nou, dat is natuurlijk groot feest. Maar de Bredase taxichauffeurs die zijn bang dat het vooral een chaos wordt. Er wordt door klanten al langer geklaagd over wetteloosheid op de taxistandplaats. En dat zorgt voor veel frustratie en ruzie in het weekend. Vorig jaar escaleerde de situatie tijdens carnaval ook. Aan de situatie is het afgelopen jaar niks veranderd. En taxichauffeurs die zijn daarom bang voor het ergste. Nieuws en Koolbus is in Breda, Naida Arongsep. Waar zijn de taxichauffeurs precies bang voor? Nou, Petra, ze zijn bang omdat ze in het verleden steeds hebben gezien duizenden mensen die komen morgen hier naar Breda, ook uit de omliggende dorpen. En die mensen die gaan de hele middag gezellig drinken en die willen 's avonds veilig naar huis. En dat willen ze vaak in een taxi. En de taxichauffeurs die zijn bang dat, omdat andere collega's deze groep vaak niet mee willen nemen, er ruzies ontstaan. Twee vrouwelijke taxichauffeurs die zeggen: wij nemen altijd iedereen mee. Eén daarvan is Corina de Laat. Corina, waar ben je het meest bezorgd over? Nou, dat er flinke ruzies ontstaan. En de klanten die worden gewoon heel erg bang. En die lopen dus door naar ons, maar die zitten bij ons in de taxis wel te klagen. Worden heel agressief soms. Dus daar hebben wij natuurlijk wel een groot probleem mee. Nou is het morgen al carnaval, hè? En jouw taxi staat hier achter ons. Taxi Corina in het rol staat erop. Welke maatregelen heb jij nu al genomen? Of ga je morgen nemen? Ik rij zoveel mogelijk alle klanten weg. Ik kan daar verder heel weinig aan doen natuurlijk. Het is... Ja, maar de maatregelen, want jij gaat de deuren op slot doen, vertelde je. Ja, ik heb mijn deuren op automatisch slot gezet. Dat als ik hier aankom rijden op de haven, dan springen de klanten er meestal gewoon in. Al heb jij klanten in de auto, dat maakt niet uit. Die willen gewoon naar huis. En waarom springen ze er dan toch bij jou in zonder eerst te vragen, kan ik nog mee? Omdat er al heel veel weten dat wij dus nooit niet weigeren. Dus dan denken ze, we springen bij hun, want die brengen ons wel. Margot van Roermond, de andere taxi achter mij met ook een Rolls-Royce Femtaxi is van jou. Yes. Herkenbaar, klanten die je taxi inspringen? Heel herkenbaar, zeker heel herkenbaar. En zeker ook als je hier komt voor je eigen klanten om ze op te halen. Ze gaan gewoon voor je auto springen, want ze willen gewoon naar huis. En dat zijn zeker de mensen die hier in de buurt wonen. Die staan hier dan al een half uur te smeken aan de taxis of ze naar huis willen. En dan kom ik aan om een vaste klant op te halen. En ze zijn gewoon wanhopig. En dat geeft gewoon gevaarlijke situaties. Want wat zou jij willen? Wat ik zou willen is gewoon dat iedereen, de voorste taxichauffeur, gewoon iedereen de eerste taxi instappen en meenemen. Dan komt er veel meer structuur in. Heb je niet die wantoestanden. Geen rare sfeer hier op die standplaats van mensen die heel boos worden. Dan zit er gewoon een goed verloop in. De eerste taxi moet gewoon rijden. En als je een gereserveerde taxi bent, ga je op de gereserveerde standplaats staan. En wat er nu gebeurt, is dat zo'n eerste taxi zegt, waar gaat u naartoe? En als het dichtbij is, zegt hij, ik neem u mee. Juist. En of ze vragen, kun je bij jullie pinnen? Dan zeggen de chauffeurs standaard nee. Omdat ze dan weten, want het zal wel dichtbij zijn. Gewoon de eerste taxi, gewoon rijden, klaar. Margot en Corina, dit probleem speelt al langer. Hè? Dat is niet van vandaag. Ieder jaar zeggen jullie dit ook weer rond carnaval. Dit is iets wat ieder weekend ook gebeurt. Absoluut. Nu zegt de gemeente Breda van wij komen met een plan. Of jullie in dat plan geloven of niet, gaan we straks over hebben hier in de bus in Breda. Dank je wel. Ida, tot zometeen. 16:45 meer over die toestanden bij de taxistandplaats in Breda. Jolande van der Velde, hoe gaat het op de Nederlandse wegen? Het wordt al wat drukker, maar vooral veel vertraging bij Rotterdam. Goed nieuws in ieder geval over de A15 Europoort Rotterdam. Daar zijn die twee rijstroken weer open. Tussen Brielen en Spijkenisse nog wel 7 kilometer. En verderop gaat het weer traag, richting Gorkum eigenlijk. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Alblasserdam 6 kilometer... met 3 kwartier vertraging. Verder was er ook een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Raafsein 9 kilometer... met ruim een half uur vertraging. By rave, fly, fly away. 'Cause you might find a place to play where there's a man with a Union Jack on his back in a stereo, the stereo types. We gonna dance together. Super Cuba Libre, we love this world. Holiday van Will and the People. Laboratoria. Oplossingen voor ziekte. Doorbraak. Het Rijksmuseum had een nieuwtje vandaag. Na lang onderzoek denkt men namelijk te weten, ja echt waar, hoe de stem van Rembrandt van Rijn geklonken heeft. Maandenlang hebben experts er onderzoek naar gedaan en we hebben nu het resultaat. Een geluidsfragment. Zo denken ze dat Rembrandt klonk. Gij begeert van mij te vernemen hoe gij mijn schilderij zou kennen hanteren? Ha, vooral zeg ik u, niemand, behoudens mijzelf, kan schilderen als Rembrandt. Beziet mij de lessen en ik onderwijs u de geheimnissen der schilderkunst. Tja, dit zou hem dus geweest kunnen zijn. De stem van Rembrandt van Rijn, gereconstrueerd door een computer. We kregen een ronkende uitnodiging om het resultaat vandaag in het Rijksmuseum te komen beluisteren. En de hoofdsponsor van dat museum, dat is een bekende bank, die liet zich ook nadrukkelijk gelden. En er werd geen geheim van gemaakt dat dit hele project een ideetje van een reclamebureau was. Het is tenslotte het Rembrandtjaar, weet u nog wel? Maar er waren ook wetenschappers van het Instituut voor de Nederlandse Taal bijvoorbeeld en de Leiden Universiteit. En uit de Verenigde Staten was er Rita Singh. Zij is professor aan de Carnegie Mellon University. Dat is een technische universiteit. En Rita Singh houdt zich bezig met voice forensics. Dus forensisch onderzoek gebaseerd op stemgeluid. Maar andersom, een stem bij een lichaam zoeken, dat was voor haar ook nieuw. We were able to determine some of the key voice qualities from his images and guesses, estimates of his vocal tract dimensions. We hebben een paar sleutelfactoren vast weten te stellen waarmee we een inschatting konden maken van zijn stembereik. However, we would have liked to have hundreds of factors estimated. Maar ik had wel graag meer factoren willen hebben, maar dat ging niet. Als je artificial intelligence gebruikt, dan zeg je eigenlijk tegen de computer wat hij met bepaalde gegevens moet doen. Hoe hebt u nou kunnen beslissen welke instructies je aan de computer moet geven? We don't have to tell the computer what factors are important. The computer discovers on its own. De computer ontdekt helemaal vanzelf. Met algoritmen legt het systeem zelf verbanden op basis van voorbeelden van stemmen en afbeeldingen en scans van levende mensen. From examples of voices and images and 3D scans of living people. Er zijn zelfportretten van Rembrandt gebruikt waar je de vorm van de schedel uit zou kunnen berekenen. Maar er zijn ook heel veel dingen van Rembrandt die we niet weten. Bijvoorbeeld hoe groot en dik zijn tong was of hoe zijn gebit was. In those times, I'm not sure that they had a dentist. We have an idea of what the shape of his dentures was. Ik denk niet dat ze in de 17e eeuw al tandartsen hadden. We hebben een idee van de vorm van zijn gebit. En Rembrandt was een bekende persoonlijkheid. Als hij heel slechte tanden zou hebben gehad, of een spraakgebrek, dan zou iemand dat wel hebben opgeschreven. En omdat niemand dat heeft gedaan, gaan wij ervan uit dat er niks mis was met zijn stem. So the fact that no one noted anything about his voice leads us to believe, I think it's a safe assumption to make, that it was a normal voice of a normal person in normal health. Ik denk dat de algemene kleur en klank van deze stem bij die van Rembrandt past. En we kunnen dit wetenschappelijk onderbouwen. I think the overall flavor and the sound of the voice is accurate. And we can scientifically support that today. De Rembrandt-expert van het Rijksmuseum is Jonathan Bicker. En die hoorde ik net zeggen, ja, ik weet zeker dat hij zo geklonken heeft. Hoe weet u dat? Nou, dat is gewoon het beeld dat ik heb bij zijn stem. Ik heb dagelijks met Rembrandt gesproken toen ik zijn biografie vorig jaar heb geschreven. Op een gegeven moment ga je hem horen. Raadwerk. Het zijn veronderstellingen. Ja, het zijn veronderstellingen, maar alles eigenlijk zo na 350 jaar is een reconstructie wat Rembrandt betreft. Is het nog wel verantwoord wat er nu gebeurt? Ja, ik zie daar niks verkeerd mee. En alles in dit jaar staat in het kader van het weer tot leven brengen van Rembrandt. De tentoonstelling die we hebben gemaakt, dat brengt Rembrandt ook weer tot leven. En dat heeft hij zelf veroorzaakt. Oh, het is zijn eigen schuld. Het is zijn eigen schuld, want hij was zo geobsedeerd met zijn eigen omgeving dat hij alles moest vastleggen op papier. Hij heeft de waarheid gewoon, wat hij voor zich zag, ongeïdealiseerd, heeft hij dat weergegeven. Ja, daar in het Rijksmuseum zijn ze dus erg overtuigd over de echtheid van de stem, zoals die nu gereconstrueerd is van Rembrandt. Mark Robin Visser die maakte de bijdrage. En laten we nog heel even terugluisteren naar hoe die stem dan klinkt. Gij begeert van mij te vernemen hoe gij mijn schilderij zou kunnen hanteren? Ha, vooral zeg ik u, niemand, behoudens mijzelf, kan schilderen als Rembrandt. Bezit mij de lessen en ik onderwijs u de geheimnissen der schilderkunst. David van der Vloed van het NFI, Nederlands Forensisch Instituut. Kan dit? Is dit echt de stem van Rembrandt? Kunnen we daar zeker van zijn? Nou, die zekerheid, dat werd ook al in de reportage van zojuist gezegd. Hè. Het kan hem zo zijn. En dat kun je niet ontkennen. Ik weet niet hoe Rembrandt klinkt. Dus ik kan ook niet zeggen dat dit hem niet is. Nee. Maar ik moet zeggen, zoals die stem nu gereconstrueerd is, dus van tekeningen naar bot en dan bij dat bot er weken delen tussen fantaseren en daar dan vervolgens nog weer iets van zeggen over hoe die stem die daar doorheen klinkt dan geklonken heeft. Dat daar zit wel zoveel onzekerheid in dat ik je kan niet zeggen dit is zeker de stem van Rembrandt. Beetje flutbewering eigenlijk. Beetje een flutbewering eigenlijk. Nou ja, ach. Het doel was om Rembrandt tot leven te brengen. En dat vind ik een heel sympathiek doel. En het klinkt als een 17e eeuwer, dat vind ik ook wel. Ja, ja. Dat vinden we allemaal. Want we hebben u even gebeld. Want het Nederlands Forensisch Instituut, daar bent u ook bezig met het identificeren van stemmen. Niet die van Rembrandt, maar verdachte personen. Want hoe ver kun je komen om een stem te reconstrueren vanuit een schedel, een tong, een gebit? Dat is lastig. Er is wel wat onderzoek. Kijk, een stem die wordt gevormd natuurlijk door de anatomie van de mens. En voor zover je op grond van een schedel of een gebit iets kan zeggen over die anatomie, heb je ook een soort van aanwijzingen van hoe die stem geklonken moet hebben. Maar het grootste gedeelte, zou ik zeggen, van een stem is helemaal niet een anatomische afdruk, maar eerder een gedragsmatig ding. Er zit een heel groot gedragscomponent in de zin van dat de... Ja, dus als ik nu met u spreek, dan klinkt mijn stem weer wat anders dan als ik college sta te geven. Dus die stemklank die varieert voortdurend en dat heeft allemaal met omgevingsfactoren te maken en misschien niet eens zozeer de anatomie. Nee, oké, maar dus ik weet toch met wel anatomie dat ik kom je in een eind, maar niet. Je hebt dan lang niet alles te pakken. Niet alles, maar toch kan ik wel dan herkennen dat het meneer Van der Vloed is die ik hoor. Ook al is hij op de radio of staat hij voor staat hij college te geven, toch? Ja, zeker. Maar als u alleen mijn schedel in handen zou hebben, dan zou u lastig bij mijn stemgeluid komen, denk ik. Ja. Oké. Nou zegt de Amerikaanse onderzoeker ook, iedere stem is uniek. En het is een soort vingerafdruk of DNA zou het kunnen zijn eigenlijk in de toekomst. Maar u zegt eigenlijk met wat u daarnet zei, het is niet alleen maar die schedel, het is ook gedrag. Dan lijkt me dat ook een moeilijk te staven bewering, of niet? Ja, zeker. Kijk, als mensen over uniek spreken, dan is altijd de eerste vraag die door mijn hoofd speelt: heb je alle mensen van de wereld onderzocht dan? Want alleen dan kun je spreken van uniekheid. En een stem is dus heel variabel. Er zijn heel veel factoren die van invloed zijn op een stem. Veel meer dan bij een DNA-profiel of een vingerafdruk. Dus of je echt kan spreken van uniekheid van stem, dat is een beetje een lastig begrip. Ja. En verder waar ze naar wijst of bewijs op grond van stem aan de vooravond staat van een revolutie. Ja, ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet wel dat stem vaak heel belangrijk bewijs is, maar niet heel sterk bewijs in de zin van dat stemmen veranderlijk zijn, ook binnen één persoon. En dat betekent dat je nooit de vastheid hebt die je bij DNA bijvoorbeeld hebt. David van der Vloed, dank u wel voor uw toelichting van het Nederlands Forensisch Instituut. En zometeen, was de tweede top tussen de leiders Trump en Kim nou zinvol of helemaal niet? En ons belangrijkste verhaal om 5 uur, online restaurantrecensies zijn gewoon te koop. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Is het normaal dat een dating-app al mijn Facebook-gegevens wil hebben? Nee hoor, en het is ook helemaal niet nodig. E-matching. Dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op 1. Ben je ook starter? Geweldig. Leer van andere ondernemers over hun startfase op rabobank.nl/starter. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Ann-Veronica Janssens. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. NPO Radio 1. Het is 16:30, hier is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Israël heeft vorig jaar volgens een VN-onderzoekscommissie mensenrechten geschonden bij het optreden tegen demonstrerende bewoners van de Gazastrook. Bij de protesten kwamen 189 Palestijnen om het leven. Volgens de onderzoekers heeft het Israëlische leger betogers gedood of verminkt, terwijl die geen direct gevaar vormden. Er wordt veel gehandeld in nep-reviews op internet. Het gaat erbij om positieve beoordelingen van niet bestaande consumenten die bedrijven opkopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo lukt het om voor een niet bestaand restaurant nep-recensies voor Google en Facebook te kopen. De politie heeft niet in strijd met de wet gehandeld door een verdachte te dwingen om met zijn vingerafdruk zijn smartphone te ontgrendelen. Dat heeft de rechter geoordeeld in een zaak tegen een phishingbende. Volgens de rechter is het plaatsen van een duim geen actieve, maar passieve medewerking. En een man van 37 uit Amsterdam is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn vriendin in Suriname. De man zei dat ze in een rivier was gevallen, maar volgens de rechter is dat niet zo en heeft hij haar vermoord om het geld van de levensverzekering op te strijken. Dankjewel Jeroen. Willemijn Hubert, komt de winter weer terug? Nee, zo zou ik het niet willen noemen. Maar dat hele lenteachtige weer wat we gehad hebben met die uitzonderlijk hoge temperaturen en heel veel zonneschijn, dat voorlopig ook niet. Want Het ziet er wel echt anders uit. Ja, maar niet heel koud dus? Nee, als je kijkt naar de temperatuur volgende week, dan ligt hij rond 1 graad of 8 in de middag. Nou, dat is vrij normaal dan voor de tijd van het jaar. De eerste dagen vanaf nu zitten we nog wel wat hoger. Morgen misschien een uitzondering, dan is het zo'n 7 of 8 graden. In het weekend ietsjes hoger, graad of 10, 11. Maar al die dagen verlopen behoorlijk bewolkt. Wij krijgen te maken met wat regen komende nacht, vooral in het midden en het uiterste zuiden. In het noorden is het droog en er kan wel weer mist gaan ontstaan. En morgen denk ik ook het grootste gedeelte van de dag gewoon droog weer met flink wat bewolking. Later in het westen wel wat opklaringen. En in het weekend is het vooral heel erg wisselvallig. Met op zaterdag wat lichte regen af en toe. En op zondag kan het vooral in het zuiden echt wel een kletsnatte dag worden. Met ook flink wat wind erbij. Dus dat lentegevoel is er even niet meer. Dankjewel Willemijn. En Jolanda van der Velden van de ANWB, waar staat het vast? Het staat aardig vast aan de westkant van Nijmegen en vooral de meeste dagelijkse files bij Rotterdam en ook in het zuiden van het land. Het is nog wat langzaam rijden op de A15 Europort Rotterdam bij Rozenburg Centrum ongeveer een kwartier. Dat had te maken met een ongeluk. En ook verderop richting Gorkum bij Hendrik Ido Ambacht ook een kwartier vertraging. Bijna 40 minuten vertraging door een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Voorburg en Raafstein is het langzaam rijden over 11 kilometer. Daardoor is het ook vastgelopen tot slot op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein. Tussen Beuningen en knooppunt Bankhof 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Uw WOZ-waarde gestegen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,6 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond hij ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Aankomende zaterdag staat de Lotto Jackpot op 6,6 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals zalmfilet met huid, schaal van 2 stuks, voor 5 euro. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. De top tussen de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider eindigde vanochtend abrupt. Er ligt geen akkoord, want de standpunten lagen te ver uit elkaar. Correspondent Garry van Pinksteren in Hanoi, Vietnam, waar de top gehouden werd. Ja, Garry, waar is het nou misgegaan? Nou, ze hadden kennelijk de moeilijkste punten waar ze nog niet helemaal over bij elkaar waren. Die hadden ze voor het laatst bewaard. En dan hadden ze dus gehoopt, en waarschijnlijk van beide kanten, dat juist in de persoonlijke ontmoeting van Trump en Kim, en juist door hun persoonlijke chemie, dat dan ook die laatste moeilijke punten opgelost zouden worden. En, maar dat was niet zo, want wat Kim wilde was het opheffen van de sancties, en wat Trump wilde was de denuclearisering. Trump heeft wel iets toegezegd gekregen van dat er bepaalde centrales zouden worden stilgelegd, maar niet alles, niet genoeg denuclearisering naar zijn zin. Dus die heeft daarvoor ook niet in ruil die het opheffen van die sancties beloofd. En ja, toen dat niet ging, kon er kennelijk niks meer. Want er is ook op de andere punten waar ze heel dicht bij elkaar lagen en waar een overeenstemming bijna ook leek te zijn, is er niets meer afgesproken. En ja, ze zijn niet meer samen gaan lunchen, zouden ze eerst wel doen. En Trump is ook extra vroeg vertrokken uit Vietnam met zijn Air Force One terug naar Amerika. Ja, als je dat zo dan op een rijtje zet, dan denk je, nou, die zijn echt met ruzie uit elkaar gegaan bijna. Zo van, nou, dan wil ik je ook meteen niet meer zien de rest van de dag. Nou, dat zou je denken, maar uit de verklaring in ieder geval van de Amerikaanse kant lijkt dat toch niet zo te zijn. Die zeggen, we hebben wel goed met elkaar gepraat. We hebben ook vooruitgang geboekt. We willen verder praten, maar we zijn er gewoon niet helemaal uitgekomen. We hadden niet genoeg tijd. En hoe het aan Koreaanse kant is ervaren, daar hebben we nog niks officieels van gehoord. Want Kim heeft daar nog niet, en ook de Koreaanse kant heeft daar nog niet over gesproken. Nee. Nou, ze zijn dus eigenlijk tot niks gekomen. Toch heeft oud buitenland woordvoerder voor de VVD Han ten Broeke eerder vandaag gezegd op de radio, de top was eigenlijk een groot succes voor de Noord-Koreaanse leider. Denk jij dat ook, dat hij tevreden naar huis kan? Nou, dat vraag ik me toch sterk af, hoor. Ik denk dat ze, ook voordat ze de besprekingen ingingen, leek de stemming heel goed. Ze lachten naar elkaar, ze maakten grapjes. Kim beantwoordde voor het eerst ook vragen van buitenlandse journalisten. En vooral het belangrijkste waarom ik denk dat ook Kim hier wel succes heeft willen boeken, is omdat hij natuurlijk door de sancties, het wel heel erg economisch heel erg moeilijk wordt in zijn land. Er waren ook berichten van steeds meer mensen die honger lijden, van het terugbrengen van rantsoenen van mensen naar van 550 naar 300 gram eten per dag. Mm-hmm. Dus ik denk dat er Kim ook veel aangelegen was. Maar ik denk dat ze allebei hoog spel hebben gespeeld. Dus, en dat het daarom moeilijk is geworden. Maar heeft Kim de Amerikanen verkeerd ingeschat? Is het andersom geweest? Zijn ze niet goed voorbereid, de diplomaten? Want je zou denken, nou, er wordt toch van tevoren al een hele hoop uitonderhandeld? Ja, van de Noord-Koreaanse kant staan ze er juist onbekend dat ze het heel goed voorbereiden en dat ze ook heel goed weten hoe hun tegenstanders in elkaar zitten. Dat ze Trump ook heel goed bestuderen. Maar ik denk dus inderdaad dat ze zowel Trump als Kim hoog hebben ingezet. Dat Trump heeft gedacht dat hij meer denuclearisering kon krijgen. Kim heeft gedacht dat hij echt van die sancties af kon komen. En ik vermoed dat Pompeo waarschijnlijk heeft gezegd van ja, deze deal is niet goed genoeg. Laten we die niet sluiten, want beter een geen deal dan een niet goede deal. Ja. Dat is in ieder geval wat Trump daarna gezegd heeft. Beter geen deal dan geen goede deal. En wat betekent dit dan in de praktijk uiteindelijk bijvoorbeeld voor de Noord-Koreanen? Je had het al over de hongersnood die er is in het land. Ja, je houdt je daarvoor dus een beetje je hart vast. Hè? Dat is, kijk, Noord-Korea heeft ook te maken met dat ze heel weinig brandstof, heel weinig olie binnenkrijgen. En dat maakt het moeilijk. Je weet alleen niet wat er nu gaat gebeuren. Of bijvoorbeeld China gaat zeggen van nou, wij vinden aan wie die schuld gaat willen toewijzen als ze dat willen doen. En of die misschien zeggen, we willen toch die sancties gaan opheffen. Dat moet toch gebeuren. Dat moeten we allemaal nog even afwachten. Maar het lijkt me dat het ook moeilijk voor geen van beide partijen lijkt het me, dat je dit echt als een overwinning zou kunnen zien. Hoor. Het is toch gewoon een echte mislukte, geklapte topbijeenkomst geweest. Correspondent Garry van Pinkster. Het is 10 minuten over 4:30 en we gaan kijken wat er deze week zit in de NOS op 3 Tech podcast. Let's talk about tech, baby. Hier op NOS op 3. De nieuwe aflevering is net online verschenen en presentator Casper Meijer is hier. Casper, welkom. Fijn Hi. Dat je er bent. En we moeten het hebben over de populaire app TikTok. Want het bedrijf daarachter moet in Amerika een boete gaan betalen van bijna $6 miljoen. Is ook niet niks trouwens. En waarom? Omdat ze zich niet aan de privacyregels hebben gehouden. Voor de mensen die van een wat oudere generatie zijn, wat is het voor app? Het is een van de meest gebruikte apps ter wereld. Het heet tegenwoordig TikTok. Daarvoor heette het Musical.ly. Of eigenlijk waren ooit twee apps, maar TikTok heeft Musical.ly overgenomen. Wat je ermee kan doen, je kan jezelf filmen terwijl je een liedje playbackt. En dan kan je dan allerlei leuke effecten op loslaten en dat dan vervolgens online zetten en delen met je vrienden. Nou, ik moet zeggen, ik ben zelf geen dagelijkse gebruiker. Maar de app is ontzettend populair onder kinderen van, laten we zeggen, eind basisschool, begin middelbare schoolleeftijd. En vooral onder meisjes. Het wordt geschat dat het misschien wel 1 miljard keer gedownload is, die app. Wauw, ja, want je maakt eigenlijk een soort van clipje. Ja, van jezelf, een kort clipje van een maximale minuut of nog korter. En wat is er nou misgegaan bij TikTok? Nou, de Amerikaanse consumentenwaakhond ontdekte dat een groot deel van de gebruikers onder de 13 is. En dan heb je toestemming van de ouders nodig. En ze deelden ook gevoelige informatie, zoals hun naam, e-mailadres, maar ook hun locatie en in welke school ze zitten met die app. Terwijl ouders dus geen toestemming hadden gegeven om die data te verzamelen. Er kwamen ook wel klachten binnen van ouders. Soms vroegen mensen bijvoorbeeld om de filmpjes of andere data te verwijderen. Maar het bedrijf reageerde daar ook niet altijd op. Of reageerde niet helemaal goed. Verwijderde het account van een kind, maar lieten ze de filmpjes wel online staan. Dus ja, daar schiet je ook niet zoveel mee op. Uh-huh. Dus daar zijn ze niet helemaal goed mee omgegaan. En tegelijkertijd is ook heel lastig, toch? Het controleren van de leeftijd bij kinderen. Want die zeggen natuurlijk gewoon dat ze 18 zijn. Ja, of 13 in dit geval. Ja. Kinderen zijn ook niet dom. Als je alleen maar een leeftijd hoeft in te vullen, dan is het natuurlijk heel erg makkelijk te omzeilen. En zo kunnen kinderen heel makkelijk een account aanmaken bij TikTok, maar ook bij Facebook en Instagram bijvoorbeeld. Aan de andere kant zijn er ook heel veel ouders die misschien zeggen van, ja, doe maar, maak maar een account aan, lieg maar, want we vinden het best. Al je vriendjes en vriendinnetjes gebruiken die app ook. En ik heb ook door een collega met kinderen laten vertellen dat TikTok echt een leuke app is voor kinderen. Maar ja, op zich, ze moeten de ouders om toestemming vragen. En dat is heel erg lastig. Er zijn wel manieren voor, maar het is allemaal niet perfect. Wat sommige andere bedrijven doen bijvoorbeeld is vragen om een kopie van de identiteitsbewijs. Maar ja, daar kleven toch ook weer een heleboel privacy issues aan. Wat ook wel gebeurt is dat je als ouder je creditcardgegevens moet achterlaten. Dat er dan 50 cent wordt afgeschreven. Want ja, kinderen hebben geen creditcard. Maar ja, ook weer niet iedere volwassene heeft weer een creditcard. Dus dat is ook geen waterdicht middel. Dus het is toch heel lastig. Ja, maar goed, dat gaat dan over leeftijdscheck. Maar in dit geval gaat het dus ook gewoon over het registreren van allerlei gevoelige privégegevens. Ja. En bijvoorbeeld het kunnen lokaliseren van kinderen. Want wat gaan ze nu doen? Ze hebben gezegd, we gaan beter ons best doen. Ja, ze gaan dus toch strenger controleren op de leeftijd en toestemming van de ouders. Hoe precies, dat weet ik nog niet. En ze gaan alle video's van Amerikaanse gebruikers die jonger zijn dan 13, gaan ze verwijderen. Dus er zullen vast een heleboel kinderen zijn die dat niet leuk vinden, die uren aan die filmpjes hebben gewerkt. Maar ja, dat gaat nou eenmaal gebeuren. En er komt ook voor jonge gebruikers een speciale soort van light versie van de app, waarmee je wel de filmpjes kan opnemen en effecten erop kan loslaten, maar dat je het niet kan delen en ook niet op elkaars video's kan reageren. Dus iets beschermder. Maar ja, of dat dan leuk is, dat weten ze ook maar de vraag, want die likes is toch waar je het doet. Het alleen, alleen, voor, toch? Ja, alleen voor jezelf filmpjes zit op te nemen, ja, is toch minder spannend. Ja. Dit en nog veel meer natuurlijk, toch, Casper? Veel meer. In de NOS op 3 Tech Podcast. En die vind je natuurlijk in de app van NPO Radio 1 onder podcasts in je eigen favoriete podcast app. Dankjewel, Casper. We gaan naar de verkeersinformatie van Jolanda van der Velde. Jolanda, wat is het voor spits? Het is eigenlijk een vrij normale avondspits. Duidelijk minder verkeer in het midden van het land. In het zuiden gewoon de dagelijkse drukte. De meeste vertraging bij Rotterdam en ook bij Nijmegen. Die noem ik toch nog maar eventjes. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 20 minuten. Ook 20 minuten op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein. Bij knooppunt Bankhoef 4 kilometer en ook 20 minuten vertraging. Be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. We had a way you never tell. You decide if darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. Got that power over me. Whoa. I know that I let it down, oh. Let it down, oh. Got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. Got that power over me. My mind, the only one. Dermot Kennedy met Power Over Me. Nieuws en Co. Chaos en ruzie morgen tijdens carnaval in Breda. Niet vanwege te dronken feestvierders, maar door de wetteloosheid op de taxistandplaats. Dat is althans de vrees van plaatselijke taxichauffeurs. Ze zagen het vorig jaar met carnaval al helemaal misgaan. En ook in het weekend was het vaak raak. En aan die toestand is eigenlijk het afgelopen jaar niks veranderd. Nieuws en Co-bus staat op de taxistandplaats in Breda. Naïda Arongsep. Taxis hebben even plaats moeten maken, want die bus is geen kleintje natuurlijk. Hoe kan het dat er niks veranderd is? Klopt. Nou, Petra, de taxichauffeurs hier zeggen dat is vooral omdat er geen handhaving plaatsvindt. Dus er gebeurt niets. Het is zichtbaar wat er fout gaat. Maar de gemeente, ja, die laat het eigenlijk maar gewoon gebeuren. Dat is wat de taxichauffeurs zeggen dat er aan de hand is. En dan, je zei het al, in het weekend. Dus het is niet alleen carnaval, maar eigenlijk ieder weekend gaat het fout. Zogenaamde wetteloosheid, zoals de taxichauffeurs dat noemen. Taxichauffeur Corine aan de Laat. Wat is die wetteloosheid precies? Wat gebeurt er dan in het weekend hier? Nou, er zijn klanten die worden dus allemaal geweigerd. En het begint bij de eerste taxi. Die weigert natuurlijk. Dus de volgende zegt, ja, ik ga zijn rotzooi niet opruimen. Dus die weigert ook. En waarom worden klanten geweigerd? Want ik dacht dat de hele bedoeling van een taxi was dat je klanten meeneemt. Nou, dat is de bedoeling ook. Alleen de meesten worden geweigerd als het ritjes hier in Breda zijn. Dus ja, het is te gek voor woorden. Maar die worden dus grotendeels geweigerd met of het ritje is te klein, of de mensen kunnen niet pinnen. Margot van Roermond, jij rijdt ook hier in Breda, ook taxichauffeur. Tot wat voor situaties leidt dat mensen niet worden meegenomen in het weekend? Dat leidt tot chaotische toestanden. Mensen staan vaak gewoon een half uur te wachten totdat ze meegenomen worden, waardoor mensen geïrriteerd raken. En ja, dat je vaak boze mensen in je auto krijgt. Dus mensen die echt al een half uur in de kou hebben gestaan. Dus, en die heb jij ook niet waarom ze niet meegenomen worden. En dat maak jij zelf ook mee? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk komen ze dan bij jou in de auto. En wat maak jij zelf nog meer mee? Nou, van alles. Weet je, meisjes die naar het ziekenhuis moeten omdat ze in een glas zijn gaan staan en daar een half uur staan wachten totdat ze naar de eerste hulp gebracht worden. En worden gewoon niet meegenomen. En dat vind ik eigenlijk te gek voor woorden. Wij staan hier om mensen naar huis te brengen. En ja, dat vind ik gewoon heel triest. Wie zijn dan die taxichauffeurs? Dan nogmaals, ik zou denken, een taxichauffeur wil klanten. En dan maakt niet uit hoeveel je verdient, want iedere klant is weer een klant. Wie zijn deze taxichauffeurs die mensen weigeren mee te nemen? Dat zijn voornamelijk de chauffeurs die alleen in de weekenden rijden. Dus die, ja, die eigenlijk in een korte tijd gewoon zoveel mogelijk geld binnen willen halen. Ja, dat is het. Niet die hele week door in hun auto zitten, maar echt de weekendchauffeurs. En de weekendchauffeurs, komen jullie komen uit Breda in de omgeving? Komen die weekendchauffeurs komen die ook uit Breda? Ja, dat wel. Dat wel? Ja. En maar die rijden alleen maar in het weekend? Ja. In de bus ook Boaz Adak. U bent wethouder voor de VVD. En hier in Breda in de volksmond wordt u ook wel genoemd de wethouder taxis. Dan weet u dat. Dat klopt. Dat klopt, hè? Even kijken of je microfoon ook doet. Ja. Klopt dit? Deze jongens, vrouwen, die taxichauffeurs, weekendtaxichauffeurs, dat is een andere groep dan de gewone taxichauffeurs in Breda? Nou, je ziet wel verschil in type taxichauffeur. Maar een taxichauffeur is een taxichauffeur voor een buitenstaander. Of die nou in het weekend of door de week rijdt. Het is gewoon een taxiproduct. Je wil graag naar huis gebracht worden. En daar kennen we al een aantal jaar wat problemen mee, ja. Ja, u zegt het zelf al, een aantal jaren. Ja, dat klopt. Ja, en hoe kan het dan dat het nog steeds bestaat en dat het niet is opgelost? Nou, wat je ziet is dat je met verschillende wet- en regelgeving te maken hebt. In principe heeft de gemeente niet zo heel veel met de taximarkt. Dat is nationaal gereguleerd. En je moet speciale regels in het leven roepen om lokaal te kunnen sturen. Nou, die regels die zijn pas eigenlijk door de gemeenteraad aangenomen. En dat geeft mij nu eigenlijk pas de mogelijkheid om echt goed in te kunnen grijpen. Dus u kon nog tot nu toe ook niet handhaven, zegt u? Lastiger. We hebben voorgaande jaren tijdens carnaval en de grotere evenementen wel met een taxipas of een taxivignet hebben we gewerkt. Nou, daarmee kunnen we wel echt regels meer handhaven. Nou, dat heeft deels gewerkt, maar je ziet in de afgelopen weken. Want even om een beeld te schetsen voor mijzelf. Hoe ziet de carnaval er hier dan uit als het gaat over taxivervoer? Nou, als je kijkt, carnaval is natuurlijk een fantastisch mooi feest. Laten we daarmee beginnen. De stad die bruist en het is gewoon hartstikke gezellig. Dus Een paar dagen lang. Dat begint vanavond eigenlijk al en dat loopt door tot en met woensdag. Dus ben je in de gelegenheid, kom even langs Breda om carnaval mee te vieren. Maar als je kijkt, er rijden bijna 250 taxis rijden hier dan in Breda rond. En die moeten allemaal een taxipas krijgen om hier te mogen rijden. Maar die rijden eigenlijk 4 dagen lang zoveel mogelijk mensen naar huis. Ja, 250. Hoeveel rijden er normaal? Ik denk wel dat er ook wel rond de 250 zijn. Natuurlijk in de weekend. Dus er rijden niet meer taxis tijdens carnaval? Nou, ietsjes meer, maar 95% komt uit Breda wat die taxipas aanvraagt. Ja. 5% komt van daarbuiten, dus dat zijn er niet extreem veel. Nee. En even, want u zegt, wij hebben nu die regels, Margot en Corina. De regels hangen hier, ja, hier, gastvrij taxi, ik zie hem, gastvrije taxi Breda. Klant is koning, groene streepje ervoor, correcte houding, taxis rijden op de meter, aansluiten in de rij, er worden geen ritten geweigerd. Dat lijkt me toch. Ik bedoel, een beetje taxichauffeur moet dat toch kunnen lezen. Corina? Ja, maar ik denk niet dat ze lezen. Het enige was de rij gaan houden, is aansluiten aan de rij. En de rest van die regeltjes, daar wordt niet aan gehouden. Maar hebben jullie, want nu zou je denken van die andere taxichauffeurs die zich er niet aan houden, die zitten nu niet hier in de bus, dus die kan ik het niet vragen. Ik bedoel, praten jullie met ze? Ja, we hebben al regelmatig gezegd dat er niet geweigerd moet worden. En we hebben vergaderingen bij de gemeente gehad. En dan is het ook van, spreek je collega daarop aan. Maar dat werkt niet. Nee, dus jullie gaat het niet lukken. Nee. Nou zegt de wethouder Blazen, u zegt, nou ja, die taxis, daar gaan wij eigenlijk als gemeente niet over. Maar er komt nu een taxikeurmerk. Ja. Nou, in die zin, ik heb heel lang gezegd, nou, volgens mij moet de sector ook zelf aangeven wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Dat is het start geweest. Ja, nou, deze twee dames geven nu aan namens hun collega's, ons lukt dat gesprek niet. Nee, en inmiddels durf ik ook wel te stellen dat ik wel redelijk teleurgesteld ben. Ook zeker in degene die normaal gesproken staan te schreeuwen dat ze van alles willen. Zijn ook de mensen die hier vandaag ook niet willen zijn om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dus helaas moet ik nu als gemeente ook strakker gaan handhaven. Er is ook extra cameratoezicht nu ook geplaatst. Er worden extra toezichthouders worden ingezet. Gezet, juist om die rust en die regels, die simpele regels, na te laten komen. Gaat dat werken? Hebben jullie er vertrouwen in? Ja, we hebben in ieder geval meer BOA's hier staan. Dus ik hoop dat er dat ze er eigenlijk daar beter aan gaan houden. Ja, de handhavers die hier gaan staan. Margot, heb jij er vertrouwen in? Als de BOA's daar staan, dan loopt het meestal veel beter. Ja, de handhavers. Ja. Maar die staan er morgen? Die staan er de hele carnaval. Ja, maar staan die er ook volgend weekend als het carnaval weer afgelopen is? Dat is een beetje jammer. Dat hoop ik dat dat wel in de toekomst gaat gebeuren. Dus meneer wethouder taxis, BOA's, fijn dat u die handhavers nu, maar over 2 weekenden is het weer hetzelfde verhaal. Ja, nou, wat je ziet is dat we nu met het keurmerk gaan werken en die gaat binnenkort ook echt in leven geroepen worden. Dus, maar betekent dat er dan na carnaval ook handhavers staan? Nou, na carnaval zullen we zeker ook die handhaving door moeten zetten. Even, en volgens mij waar het om gaat is dat we de raddraaiers er echt tussenuit weten te halen. Dat we goed in het snotje krijgen wie dat zijn. En wat mij betreft zijn er niet meer komen die niet meer op deze taxistand plaats. Ja, en volgens mij kunnen deze twee vrouwen te aanwijzen wie het zijn. Moeten ze jullie meenemen? Nee. Liever niet, maar, nee. Ik denk ook niet dat je de dames in zo'n positie moet inzetten. Nee, absoluut niet. Ik denk dat we daar de overheid voor hebben om hun... Corina, ik zag dat jij je duim opsteekt. Jij hebt er wel vertrouwen in dat die handhavers er ook na carnaval komen. Nou, ik hoop het, echt. Ja. Want wij zijn de beste stad van Nederland. En ik schaam me eigenlijk kapot voor al de taxis die hier staan. Die mensen niet meenemen. Nou. Dus zo gastvrij zijn we niet. Maar ik denk jullie wel. Het begin is om die BOA's, die kunnen heel veel ellende voorkomen. Dank jullie wel. En een fijn carnaval. Dank. Hoe zeg ik dat? Dank je wel. Alaaf. Alaaf. Alaaf. Hierbij. Vanuit Breda, vanuit de bus van Naida Arongsep vandaag over de taxis en de toestanden daar in Breda. En zometeen, na 5 uur, de Consumentenbond waarschuwt voor neprecensies op internet. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat er veel gehandeld wordt in zulke neprecensies. Bijvoorbeeld voor restaurants. NPO Radio 1 podcast. Nieuw van NPO Radio 1. Verstappen moet het hoofd koel houden. De NOS Formule 1 podcast. Elke maandag na de race. Maar nu al te horen met een vooruitblik op het seizoen. Ik heb wel al een beeld van wat we kunnen gaan verwachten. Kan Max Verstappen met zijn nieuwe Honda motor het gat met de topteams dichtrijden? Ik denk dat ze ontzettend opgelucht zijn dat die Honda motor het heeft gehouden. Gaat Ferrari het Mercedes dit seizoen nu echt moeilijk maken? Dat was wel overtuigend dat Ferrari de wind mee had. En hoe gaan de nieuwe talenten het doen? Het is uiteindelijk gewoon de stopwatch die bepaalt wat de resultaten zijn. De NOS Formule 1-podcast hoor je via de NPO Radio 1-app of jouw favoriete podcast-app. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling.